محترم حضرات، میں اس پروگرام کے آخری خطیب فضیلت الشیخ جلال الدین صاحب قاسمی حفظہ اللہ کو دعوت دینے سے پہلے ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آپ تمام لوگوں کے لیے کھانا تیاری کے ساتھ نیچے رکھا گیا ہے، آپ اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہیں، پروگرام کے اختتام تک آپ اس اجلاس میں شریک رہیں، چونکہ بہت سارے لوگ کیا ہے کھانا کھانے کے بہانے نکل جاتے ہیں، جس مقصد کے لیے یہاں پر ہم حاضر ہوئے ہیں اس مقصد کو سامنے رکھیں اور بعد میں آپ کھانے کی سوچیں۔ صحابہ اکرام مہینہ مہینہ کیا نہیں کھاتے تھے، حضرت ابو ہریرہ بھوکے رہ کر کے ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے فکر مند ہوتے تھے، اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے جو دور دراز کا سفر کر کے ہم لوگوں کے استفادے کے لیے یہاں پر مولانا جلال الدین صاحب قاسمی حفظہ اللہ حاضر ہوئے ہیں، آپ ان کو غور سے سنیں اور ان کی باتوں سے مستفید ہوں۔ السلام علیکم۔ مولانا سے گزارش کروں گا وہ پروگرام کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج۔ معزز صدر اجلاس، اسٹیج پر جلوہ افروز اور اس محفل میں موجود معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، رؤیت ہلال کے موضوع پر اس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس موضوع کے بارے میں ایک بنیادی بات میں آپ کے گوش گزار کر دوں، وہ یہ ہے کہ رؤیت ہلال کا مسئلہ اجتہادی ہے، اس لیے کہ اس بات اور نفی دونوں پہلوؤں پر نصوص صریحہ موجود نہیں ہے۔ مجتہد اگر ثواب کو پہنچے تو دو اجر، اور اگر اس سے خطا کا صدور ہو جائے تو ایک اجر متعین ہے۔ دلیل ملاحظہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہ اجران واذا حکم فاخطا فلہ اجر واحد۔ رواہ ترمذی فی کتاب الاحکام۔ امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الاحکام میں لائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرے، کوئی حکم لگانے والا حکم لگائے، اور اجتہاد کے ذریعے وہ ثواب کو پہنچ گیا، فاجتہد فاصاب، کوئی حکم لگانا تھا، اس حکم کے لگانے سے پہلے اس نے اجتہاد کیا اور اجتہاد میں وہ ثواب کو پہنچ گیا، اجتہاد صحیح ہو گیا، فلہو اجران، تو اس کے لیے اللہ نے دو اجر رکھے. وَإِذَا حَكَمَ فَأَخْطَأَ، حکم لگانے میں اس سے خطا کا صدور ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلَهُ أَجْرٌ واحد، اجتہاد میں غلطی ہونے کے باوجود وہ گنہگار نہیں ہوا، بلکہ اسے ایک اجر اس کی محنت کا، اس کے اجتہاد کا، اس کی کاوش کا، اس کی کوشش کا ضرور اللہ تعالی کی طرف سے دیا جائے. اجتہاد کون سا مقبول ہے اور کون سا مردود ہے، اس سلسلے میں بھی ایک بنیادی بات آپ کو بتاتا چلوں، وہ یہ ہے کہ ایک ہے عصر کا تقاضا، گزرتے ہوئے زمانے کا مقتضا، اور ایک ہے شریعت کا مقتضا. تو اگر کوئی اجتہاد شریعت کے تقاضے کو اور عصر کے تقاضے کو ایک دوسرے سے ہم آہنگ کر دے، عصر حاضر کے تقاضے اور شریعت کے تقاضے میں تطبیق پیدا کر دے، تو ایسے اجتہاد کو ہم پسند کریں گے، قبول کریں گے، لیں گے، گوارا کریں گے. ہاں، اگر اجتہاد کے ذریعے شریعت کا کوئی تقاضا پامال ہوتا ہے اور کوئی عصری تقاضا متصادم ہو جاتا ہے، ٹکرا جاتا ہے شرعی تقاضے سے، تو ہم ایسے اجتہاد کو رد کر دیں گے، یہ اجتہاد مردود ہوگا. ایک مثال میں دوں کہ شریعت کا تقاضا ہے کہ رمضان کے مہینے کی پہلی تاریخ سے روزہ شروع کیا جائے، اور صبح صادق سے وجوب امساک کے پیش نظر امساک کیا جائے. یہ ہے شریعت کا تقاضا. عصری تقاضا یہ ہے کہ عید کی جو تقریب ہے، عید کا جو تہوار ہے، وہ پورے عالم اسلام میں ایک ہو، سارے مسلمانان عالم متحد ہو کر کے ایک دن عید منائیں. تو اگر شرعی تقاضا متصادم نہیں ہو رہا ہے عصری تقاضے سے، تو ہم کیوں نہ اس اجتہاد کو لے لیں جو ان دونوں تقاضوں کے درمیان تطبیق پیدا کرتا ہے. تطبیق پیدا ہو سکتی ہے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ذرائع ابلاغ اور وسائل ترسیل اتنے ترقی یافتہ نہیں تھے جتنے کہ آج ہیں. آج پوری دنیا ایک گاؤں کی شکل اختیار کر چکی ہے. ہمارے ایک شاعر دوست مالیگاؤں کے سلیم جہانگیر نے بڑی اچھی بات کہی ہے, دور جدید کی جو تیز رفتاری ہے, جو ترقی ہے, اس کو ایک شعر کے اندر سمویا ہے. اس نے کہتا ہے, نئی رت کا صحیفہ بولتا ہے. کیا نئی رت کا, رتمس موسم, نئی رت کا صحیفہ بولتا ہے, ہوا کی لے میں لمحہ بولتا ہے. وہ خبر جو مہینوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی تھی, آج لمحوں میں وہ خبر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتی. اور فقہ کا ایک اصول ہے کہ تغیر زمان سے تغیر احکام ہو جاتا ہے, یعنی زمانہ جیسے جیسے بدلتا ہے احکام میں لچک پیدا ہوتی جاتی ہے, احکام میں تبدیلی ہوتی جاتی ہے. سائنٹسٹ ماہر فلکیات یہ بتا سکتے ہیں کہ کون سا ستارہ کب طلوع ہوا, اس سے پہلے کب نکلا تھا اور اب کب نکلے گا. سمندری طوفانوں اور سونامی وغیرہ کی معلومات ہمیں پیشگی مل جاتی ہے. ہمارا دور اس قدر ترقی یافتہ ہو چکا ہے, لیکن یہ بہت بڑا المیہ رہا ہے ہم مسلمانوں کا کہ نئے مسائل کے بارے میں ہمارا رویہ ہمیشہ اساطیر ہی رہا ہے. جب لاؤڈ اسپیکر وجود میں آیا تو علماء نے فتویٰ دیا تھا کہ اس میں اذان دینا حرام ہے, لیکن آج کون سی ایسی مسجد ہے جس کے اندر لاؤڈ اسپیکر پر اذان نہیں ہوتی. میرا جملہ یاد رکھیے کہ نئے مسائل کے باب میں ہمارا رویہ ہمیشہ اساطیری رہا ہے. بہت خوبصورت جملہ ہے, یاد رکھو اسے. ریل جب ایجاد ہو کر کے سامنے آئی تو اس کے بارے میں علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ یہ دابا کے حکم میں ہے, چوپائے کے حکم میں ہے, اور جب یہ چوپائے کے حکم میں ہے تو اس پر فرض نماز ادا نہیں کی جا سکتی. آج فرض نماز لوگ ادا کرتے ہیں, تبلیغی حضرات تو راستے میں کھڑے ہو جاتے, کس کو باتھ روم میں جانا ہے, کس کو کیا تکلیف ہے, کس کو کیا پریشانی ہے, کیا لینا دینا ہے ان کو, جبکہ یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی عبادت سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس میں تقدیم اور تاخیر کر دی جائے, لیکن لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائی جائے, لیکن کھڑے ہو جاتے ہیں. اور انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ صرف نماز ہی کے اندر پورا اسلام ہے. آج بھی اگر بعد اذان مغرب کوئی دو رکعت سنت پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے تو پہلے اہل حدیث عوام بھی اس سے مانوس نہیں تھے, تعجب کی نگاہوں سے دیکھتے تھے, لیکن آج بھی حنفی مساجد کے اندر تو تعجب کی نگاہوں سے دیکھا ہی جاتا ہے. جبکہ صحابہ کرام اس پر عامل تھے, ہر دو اذانوں کے درمیان وہ دو رکعت پڑھتے تھے. پہلے رکوع سے اٹھتے وقت ہاتھ اٹھا کر کے لوگ دعائے قنوت پڑھتے تھے, اور اب ثابت ہوا کہ قنوت وتر یہ رکوع سے پہلے ہے. اب تعجب کی کوئی جگہ ہی نہیں رہ گئی, لوگ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں. رویت ہلال کا جو مسئلہ ہے وہ اسی قبیل کا ہے. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے یہ عرض کیا کہ نصوص و صریحہ دونوں طرف نہیں ہے, اس بات کی طرف بھی نہیں اور نفی کی طرف بھی نہیں, لیکن اجتہاد کے ذریعے اگر عصری تقاضے اور شرعی تقاضے میں مطابقت ہو جاتی ہے, تطبیق پیدا ہو جاتی ہے, تو پورے عالم اسلام کی ایک رویت پر اتفاق کیا جا سکتا ہے. ایسا ممکن ہے جیسا کہ میں ابھی دلائل سے واضح کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایک چیز کو بہت برا سمجھتے تھے, وہ چیز کیا تھی؟ اختلاف. آج ہمیں مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے کہ یہ لوگ فتنہ برپا کر رہے ہیں, یہ امت میں اختلاف پیدا کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جو لوگ یہ دو لفظ استعمال کر رہے ہیں, اختلاف اور فتنہ, انہوں نے اختلاف اور فتنے کے حقیقی مفہوم کو سمجھا بھی ہے. منہجی اختلاف ہے, عقیدے کا اختلاف ہے, جب منہجی اختلاف نہیں ہے, عقیدے کا اختلاف نہیں ہے, تو اس طریقے کے اختلافات تو صحابہ کرام کے زمانے میں بھی موجود تھے, تو کیا اسے بھی اختلاف مذموم کہا جائے گا؟ اس اختلاف کی تو اجازت آج بھی ہے جیسا کہ پہلے تھی. اور یہ کہوں کہ اتحاد سے فتنہ برپا ہوتا ہے کہ افتراق اور انتشار سے؟ ظاہر ہے کہ فتنے کا وجود انتشار اور افتراق سے پیدا ہوتا ہے, نہ کہ اتحاد سے. جو حضرات یہ موقف رکھتے ہیں کہ پورے عالم اسلام کی ایک ہی رویت ہونی چاہیے, میں یہ پوچھتا ہوں کہ وہ کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں, اتحاد کی یا انتشار اور افتراق کی؟ کیا تمام مسلمانان عالم کو متفق کرنا اور متحد کرنا یہ فتنہ ہے؟ میں پوچھتا ہوں کہ اگر یہ اختلاف ہے تو اس میں اللہ کی رضا ہے یا نہیں ہے, رحمان کا فضل ہے یا نہیں ہے؟ کیا اس میں اللہ کی رضا ہے, رضا اللہ ہے اس میں, یا رحمان کا فضل ہے یا نہیں؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں یہ تمام مسلمانان عالم کو متحد اور متفق کرنے کے لیے ہو رہی ہیں. اسے فتنے سے تعبیر کیسے کیا جا سکتا ہے؟